ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتره. التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يغتر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. راہ سلوک میں جو چیزیں بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی ہیں، ان میں سے ایک ہے کسی کی تحقیر. یہ بھی اس راہ میں بہت زیادہ مضر اور خطرناک ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سے وہ لوگ جو اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تھے وہ اپنے مقام سے بہت نیچے کر دیے گئے، ان کو گرا دیا گیا اللہ تعالی کی طرف سے. بندہ مومن کی قدر و قیمت اور نگاہ، اس کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے. ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور اس کو خطاب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا: ما اطیبو کے وما اطیبا ہی ہو، وما اعظم کے وما اعظم حرمت ہو، والذی نفس محمد بیدہ لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت دمہ و مالہ ونظن بہ خیرا. اے کعبہ، تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی عمدہ اور پاکیزہ ہے تیری خوشبو، اور کیسا عظمت والا ہے تو، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی عظمت اور حرمت اللہ تعالیٰ کے یہاں تجھ سے زیادہ ہے. اس کی جان کی بھی اس کی مال کی. اور یہ بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کا گمان کریں, اچھا گمان کریں. ایک مومن کی متعلق کی کبھی بھی, بلکہ مومن کا ایک عام مخلوق کے متعلق بھی تحقیر کا جذبہ اپنے اندر آنا نہیں چاہیے. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے فی المعال کمتر سمجھتا ہوں. ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے, ہو سکتا ہے کہ اللہ آگے جا کر کے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے, تو ہر مسلمان سے فی الحال اور ہر کافر سے فی الحال, مانا اس کی آئندہ کی حالت کے پیش نظر اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے متعلق یہ یقینی طور پر رائے قائم کی کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک سے بھی بہتر ہے, تو اس نے اپنی حماقت سے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا. یہ جو تحقیر ہے, تحقیر کسی کی, یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ بعض اہل معرفت کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں سے, بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر نہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پیدا فرمایا تو گویا بوقت تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ فرمائی, اپنی عنایت و توجہ کے بعد اس کو عدم سے وجود بخشا. گویا وہ اس قابل تھا کہ اللہ اس کی طرف توجہ کرے, تو تم کون ہوتے ہو اس کی تحقیر کرنے والے, اس کی تحقیر اس کے پیدا کرنے والے کی تحقیر ہے. ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب دامن برکات ہم سناتے رہتے ہیں کہ اللہ والے تھے, وہ شکل و صورت کے اعتبار سے بس شکل تھے کہ کوئی صاحب آئے ان کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے, تو وہ سادے سیدھے آدمی تھے, کہنے لگے کس پر ہنستے ہو, باسن پر یا گمان پر؟ یعنی وہ برتن, یہ ہے برتن کا تو کوئی قصور نہیں, اس کی جو بناوٹ ہے اس میں اس کی اپنے اختیار کو دخل نہیں, یا بنانے والے پر کس پر ہنستے ہو؟ تو یہ جو تحقیر کسی, اب یہ تحقیر کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے, دنیاوی اخروی ظاہری باطنی, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں سے جس کو جیسا چاہا دیا, کسی کو دیا زیادہ, کسی کو کم, کسی کو نہیں دیا, کسی کو دیا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اپنے فیصلے اور اس کی حکمت کے اوپر موقوف ہے. رموز مملکت خیش خسروں دانن, اللہ نے کس کو کتنا دیا وہ اللہ بہتر جانے, ہمیں اور آپ کو اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی وجہ سے جب کسی کے حال پر اللہ کی نعمت ہوتی ہے, ایک آدمی کو اللہ نے بہت سارا مال دے دیا, اب اس مال والی نعمت کے ملنے کے نتیجے میں اللہ کے وہ بندے جن کے پاس مال نہیں ہے, ان کو وہ آدمی اس مال والی نعمت کی وجہ سے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہے فقیر سمجھتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور منصب عطا فرمایا, اب اللہ کے وہ بندے جو کسی عہدے اور منصب پر نہیں ہے, یہ نعمت جو اللہ نے اس کو دی عہدہ اور منصب کی, اس نعمت کی وجہ سے وہ اللہ کے ان بندوں کو جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے حقیر سمجھتا ہے. کسی کو اللہ نے علم دیا, تقویٰ دیا, صلاح دی, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق دی, اب جس کے پاس علم نہیں ہے, صلاح نہیں ہے, ان لوگوں کی طرف جب اس کی نظر جاتی ہے تو ان کو کیا سمجھتا ہے؟ فقیر سمجھتا ہے. یہ جو تحقیر ہے یہ دراصل کبر اور غرور کی وجہ سے پیدا ہو. آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہے اس میں میرا اپنا کوئی دخل نہیں. یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی. میری کسی کوشش میری کسی سعی کو اس نعمت کے حصول میں کوئی دخل نہیں. چاہے وہ مال ہو چاہے وہ علم ہو چاہے وہ عہدہ اور منصب ہو چاہے وہ حسن اور جمال ہو. ایک آدمی حسین و جمیل ہے جب کسی بدصورت کو دیکھتا ہے تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ بہت خوبصورت ہے, یہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. اب یہ جتنی بھی آدمی یوں سوچے کہ یہ ساری جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے کسی کوشش عمل کی وجہ سے نہیں ہے, میرا اس میں کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ نے محض اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو فقیر سمجھنا, اس کی تحقیر اپنے دل کے اندر لانا, یہ درست ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں کو بندوں کی عزت اور ان کا مقام جو ہے نا وہ تقوی کی وجہ سے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو. پہلے تقوی کا مفہوم بیان کر دیا گیا ہے, تو اب تقویٰ کس کے دل میں کتنا ہے اس کو ناپنے کا تھرمامیٹر کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے قلب اور دل کی کیا حیثیت ہے. ایک آدمی ظاہری اعتبار سے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں ہمیں ملبوس نظر آتا ہے اور اس کی ظاہری جو ہے مخلوق الحالی کو دیکھ کر ہم اس کے متعلق اپنے دل میں حقارت کا جذبہ لاتے ہیں, لیکن اس کے قلب کا کیا حال ہے اور اس کے قلب کے اندر تقویٰ کا کیا مقام کیا درجہ ہے کیا اس کی یعنی کیا کیفیت ہے اللہ نہیں بہتر جانتا. ظاہری حالت کی وجہ سے اس ظاہری غربت ظاہری مخلوق الحالی یا ظاہری جو ہے وہ بدشکلی اور بدصورتی کی وجہ سے ہمیں شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں. یہ تو دنیاوی اعتبار سے, دینی اعتبار سے ایک آدمی بدعملی میں مبتلا ہے, شراب پی رہا ہے, چوری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, گویا گناہ کے کاموں کے اندر بالکل ملوث ہے, اس ظاہری اس کی جو ہے نا معصیتوں کی وجہ سے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں. اس کی نہ تو اس کی وجہ سے دنیاوی اور مالی کمزوری کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے, نہ دینی کمزوری کی وجہ سے حقیر سمجھنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. کسی کو حقیر سمجھنے کی تو شریعت اجازت دیتی ہی نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ تعلق, ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں. اتنے محبوب اور پیارے ہونے کے باوجود قرآن پاک میں دو مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبت بھرا عطاف فرمایا. گویا اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کا یہ انداز ہمیں پسند نہیں آیا. ایک موقع وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ سردار قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے اور آپ ان کو دعوت اسلام پیش کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی, اور اسی دوران ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ تو نابینا تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں، تو انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے ذرا بے رخی برتی اور ان کو جواب نہیں دیا. ان کے اس طرز عمل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری ہوئی، جس کا اظہار آپ نے اپنے چہرے انور سے کیا. آپ اصل میں آپ کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور یہ ایمان لے آئے تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے پوری قوم ایمان لے آئے. اب یہ تو اپنے ہیں، تو بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل پوری سورت نازل کی گئی، سورہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمى، کہ اپنا چہرہ بگاڑا، ترشر ہوئی، اختیار کی، رخ پھیرا اس بات پر کہ ایک اندھا ان کے پاس آیا. وما یدریک لعلہ یزکی، کیا پتا کہ وہ جو ہے سدھر جاتا، سمجھ جاتا، اور یذکر یا نصیحت حاصل کرتا، آپ کی نصیحت اس کو کام دے. یعنی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ انہیں کو کام دے گی نصیحت، ان کو نہیں. بارہ اس پر تنبیہ کی گئی. ایک اور موقع جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ ہم تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں اور آپ کی مجلس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں میں ایسے کمزور اور جو ہے گٹیا قسم کے لوگ ہیں، بلال ہیں، صہیب ہیں، ایسے لوگ ہیں، غریب غربا، اور وہ بھی آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں آ کر ہم بیٹھے، یہ ہمیں گوارا نہیں. آپ اگر ہمارے لیے کوئی الگ مجلس منعقد کریں جن میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے آ سکتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، بلال ہوں یا صہیب ہوں یا دوسرے غریب غربا ہوں، وہ تو اپنے ہی ہیں. ان کو اگر تھوڑی دیر کے لیے کہہ دیا جائے گا بھائی تم مت آؤ، اس وقت ان کو آنے دو، تو اس سے ان کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں اور یہ اس چیز کو سمجھیں گے، اس لیے ایسا کرنے میں کیا حرج ہے. بس اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَاسْقِ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْغَوْا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے تمہارے اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں آپ ان کو اپنی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، ایسی الگ مجلس ہرگز نہیں ہو سکتی. ان کو آنا ہو اسی مجلس میں آئیں گے جس مجلس میں بلال بھی ہوں گے، صہیب بھی ہوں گے، یہ غریب غربا بھی ہوں گے، آپ کو سننا ہو تو سنو ورنہ جاؤ. امن شاہ فلیومن امن شاہ فلیا، جو چاہے ایمان لاوے جو چاہے کفر اختیار، اللہ میں کو کوئی پرواہ نہیں. تو دیکھو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عتاب فرمایا، دو موقع ہیں عتاب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تحقیق اسی کے متعلق اپنے دل میں حقارت کا جذبہ لانا، چاہے وہ دنیاوی بدحالی کی وجہ سے ہو، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے، بدصورت تھے، شکل و صورت بھی اچھی نہیں تھی، اور غریب بھی تھے، وہاں دیہات سے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی چیزیں ہدیے کے طور پر لاتے تھے، اور حضور سے بڑی محبت تھی ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے. جب وہ واپس جاتے تھے تو شہر کی چیزیں خرید فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے کہ ہم ظاہر ہمارا دیہات ہی اور ہم ان کا شہر ہیں، یعنی گویا ایک شہر کے آدمی کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہماری اس ضرورت کو ظاہر پورا کرتے ہیں، اور ایک دیہات کے آدمی کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں، اس لیے وہ ہمارا دیہات ہم ان کا شہر. ایک مرتبہ وہ بازار میں کوئی چیز بیچ رہے تھے اور اسی میں مشغول تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر ان کی کولی کر دی, جیسے دوست ہوتے ہیں پیچھے سے آ کے آنکھیں بند کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا اور پورے بازار میں وہ اب وہ کہیں چھوڑو چھوڑو چھوڑو چھوڑو کون سے کون کنفیوں سے انہوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو پھر تو انہوں نے اپنی کمر کو پشت کو اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کے ساتھ ملانے کی کوشش کی, کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سمجھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا من یشتری منی ھذا الرجل, مجھ سے اس غلام کو کون خریدے گا؟ آپ نے یہ فرمایا. یہ ایک سوال ہے حضرات, شرح حدیث نے اس پر جگہ سوال بھی قائم کیا ہے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر خلاف واقعہ کوئی بات آ سکتی نہیں تھی, یہ تو آزاد تھے اور ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. تو انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت وہ جس مال کو بیچنے میں مشغول تھے اس مشغولی کے نتیجے میں ان کے قلب کے اوپر جو ہے اللہ کی یاد سے غفلت داری ہو گئی, گویا وہ دنیا کے غلام بن گئے, اس لیے حضور نے یہ فرمایا. خیر تو بہرحال جب آفلات نے یہ اعلان کیا تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اذن لتجدنی کاسدن, کہ اللہ کے رسول اگر آپ بحیثیت غلام کے مجھے فروخت کرنا چاہیں گے تو چونکہ میں تو بدصورت ہوں تو مجھے بہت کم قیمت پائیں گے, یعنی کچھ آپ کو قیمت ملے گی نہیں, میری کیا حیثیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرما انک عند اللہ لست بکاسد, اللہ کے یہاں تم کم قیمت نہیں. دیکھو ظاہری شکل صورت کیا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے مطابق یہ فرماتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سالم صاحب ساجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے اور ایک آدمی وہاں سے گزرا, بڑا آدمی تھا, جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں تک ہونے سے یاد رکھ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہری ان خطبہ یون کا وین شفا یوشفا وین کال یوستما, یہ اللہ کے رسول یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیج دے تو لوگ انکار نہیں کریں گے, نکاح کرا دیں گے اپنی لڑکی کا اس کے ساتھ, اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی, کوئی رد نہیں کر سکتا, اور کوئی بات کہے گا تو لوگ جان سے اس کی بات کو سنیں. ہو گئی بات. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی رجل من فقراء المسلمین, غریبوں میں سے گزرا وہاں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے متعلق کیا رائے, کہا حل ان خطوا لا ينكح وَإِنْ شَفَا لَا يُشَفَا وَإِنْ قَالَ لَا يُسْتَمَا, کہ اللہ کے رسول یہ آدمی اس لائق ہے کہ اگر کسی جگہ پیغام نکاح بھیج دے تو کوئی اپنی چھوکری اس کو دے گا نہ, کہیں گے لوگ تو کیا دے, نہ گام ماں گھر نہ نسیم ماں کھیتر, ہمارے یہاں گجراتی ایسا بولتے کہ گاؤں میں گھر بھی نہیں ہے, اب آپ اس میں جنگل میں کھیت بھی نہیں, اس کو کیا چھوکری دینے گی؟ تو یہ, اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے گا, اور کوئی بات کرے گا کبھی کوئی بات کرے گا وہ تو لوگ جھن سے کوئی کان نہیں لگائے گا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی جھن بھی نہیں لگا اس کی طرف. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سن کر فرمایا ھذا خیر مل الارض من ھذا, اس جیسے زمین بھر کر کے ہوں اس سے یہ بہتر ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں اتنا بڑا مبالغہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ ایک آدمی پورے زمین بھر کر اس جیسے اونچے یہ بہن. دیکھو ظاہری شکل و صورت کیا تھی, صحابہ نے کیا رائے دی ان کے متعلق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حال ہے ان کا, لوگ ان کے متعلق یہ سب, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ظاہری حالت, یہ دنیاوی اعتبار, دنیاوی اعتبار سے جو ظاہر حالت ہے اس کے پیش نظر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت لاڈلے تھے, ان کے باغ والی حضرت زید نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے اور حضور ان سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کے انتقال کے بعد وہ ساری محبت ان کی طرف متوجہ ہوئی. حب الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور چہیتے یہ ان کا لقب تھا. اور آپ دیکھیں گے حدیث میں جگہ جگہ پر کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنے اونٹ پر سواری کے پیچھے انہیں کو بٹھا رکھا. فتح مکہ کا موقع دیکھو بخاری کی روایت ہے حضرت اسامہ کے پیچھے تو حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جب سورج غروب ہوا اور وہاں سے چل کر مزدلفہ جانے کا وقت آیا تو دیکھا لوگوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تیار ہے لیکن آپ کسی کے انتظار میں کھڑے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قضاء حاجت کے لیے گئے ہوئے تھے پہنچے نہیں وہاں ان کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ کے پاس یمن کے کچھ شاہی گھرانے کے لوگ بھی وہاں موجود تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاخیر کیوں ہو رہی کس کا انتظار ہے. اتنے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت پوری کر کے آئے ان لوگوں نے دیکھا ایک سانولے رنگ کا چھوکرا چھریرے بدن کا چپٹی ناک گنگری والے بال والا دیکھ کر کہ اس کی وجہ سے ہم روکے گئے تھے وہ ان کی تحقیر وہ تو آئے تو جس رات میں ان کو اپنی سواری کا اپنے پیچھے بٹھایا اور روانہ ہو گئے لیکن ان لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا. حضرت قروائے مزبے فرماتے ہیں اس واقعے کو علامہ محمد بن سعد صاحب طبقات نے اپنے کتاب طبقات کے اندر ذکر کیا ہے حضرت قروا کی روایت سے. تو حضرت قروا بن زبیر فرماتے ہیں وَلِذَا كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجَلِ ذَا کہ یمن والوں نے اسی کی وجہ سے کفر اختیار کیا. تو حضرت ابن سعد صاحب طبقات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد بڑے محدث سید یزید بن ہارون ان سے اس جملے کا مطلب پوچھا حضرت قروا کے تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ارتداد کی جو ہوا چلی ہے اور یمن کے قبائل جو مرتد ہوئے اسلام سے پھرے اس کے پھرنے میں تکوینی وجہ ان کا یہ جملہ تھا. کبھی آدمی کو ایک جملہ ایک بات کہاں سے کہاں پہنچا دے بڑی خطرناک چیز ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے اس کا کیا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم اور آپ کہہ رہے ہیں ربا شاشا ربا جی تمرے تمبو انہو آئین الناس تمبو انہو آئین الناس لو اقسم علی اللہ لا بره منہم البراء ابن مالک کہتے اور ربا شاشا برا مدفوعین انی اباب لو اقسم علی اللہ لا بره. بہت سے لوگ ظاہری اعتبار سے میلے کچیلے کپڑے والے پراگندہ بال والے کسی کے دروازے پہ جاوے تو لوگ دھکا دیں گے نکال دیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں اللہ کا نام لے کر تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرے. یہ دوسری روایت. پہلی روایت میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ لو ربا شاشا اکبر زی تمرین تمبو انہو آئین الناس کہ بہت سے پراگندہ بال اور میلے کچیلے کپڑے والے معمولی دو چادریں پہنے ہوئے کہ لوگوں کی نگاہیں ان سے ہٹ جاتی ہیں ٹکتی نہیں ہے. کوئی اچھا حسین چہرہ ہوں تو دیر تک آدمی دیکھتا رہتا ہے بدسورت ہو تو یہ ذرا ایک چکی نظر ڈالی ہٹا لیا وہاں سے لوگوں کی نظریں ان سے ہٹ جاتی ہیں لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیں. انہی میں سے برا ابن مالک دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس ابن مالک ان کے بھائی کے برائے ابن مالک بڑے جو ہے چھریرے بدن والے معمولی طور پر نظر آنے والے ان کے متعلق حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کے قسم حضرت ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بصرے میں آگ لگی اور بہت ساری جھونپڑیاں جل گئی ایک جھونپڑی جس کے دائیں بائیں کی ساری جھونپڑیاں جل گئی تھی اس کے مالک سے وہ بچی اس کے مالک سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے سب طرف کی جھونپڑیاں جل گئی اور بیچ میں تیری جھونپڑی بچ گئی ہے. کہا میں نے اللہ کو قسم دی تھی کہ میرے جھونپڑے کو آگ میں لگے اللہ تعالیٰ تو اس کا کیا جھونپڑے میں رہنے والا ہے مقام اس کا یہ ہے. یہی حضرت برا ان کے متعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مقام تستر کا جو محاذ تھا علاقہ فارس میں تو وہاں کا وہاں کے قلعے کو اسلامی لشکر محاصرہ کیے ہوئے پڑا تھا اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. کوشش بہت ہوئی لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا. تو لشکر کے اندر یہ بھی تھے حضرت برائے ابن مالک بھی, لوگوں نے دوسرے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, کہا دیکھو تمہارے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لو اقسم علی اللہ لابر رو, آج تو تم اللہ کو قسم دے کر دعا کر ہی دو, ہم چھوڑیں گے نہیں. لوگوں نے ان کو پکڑا, آج تو دعا کر رہا ہوں. انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ قلعہ فتح کر دے, ان دشمنوں کو ہمارے ہاتھ میں محصور کر دے, قید بنا دے اور مجھے تیرے حبیب سے ملا دے. چنانچہ پھر جو جنگ ہوئی تو قلعہ فتح ہو گیا لیکن یہ شہید ہو گئے. تو بہرحال یہ جو ہے ظاہری حالت, کسی بدگناہ کی وجہ سے بھی کسی شرابی کو بھی ہمیں حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, ایک صحابی تھے عبداللہ اور جو ہے نعیمان بھی آتا ہے, ہمار ان کا لقب تھا. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حرمت کے بعد بھی بات تو وہ تھے جنہوں نے افسر تو وہ تھے جنہوں نے مکمل چھوڑ دیا, لیکن وہ پرانی عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کبھی آدمی سے چوک ہو جاتی ہے. یہ حرمت کے بعد بھی شراب پی تو لائے گئے, ان پر شراب کی جو سزا ہے حد ہے وہ جاری کی گئی. دوسری مرتبہ ایسا ہوا, دوسری مرتبہ ایسا ہوا, ایک اور مرتبہ اسی طرح لائے گئے اور ان پر شراب کی جو حد تھی سزا تھی وہ جاری ہوئی. تو اس پر مجلس میں سے ایک آدمی کی زبان سے یہ جملہ نکلا, اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی, کہ اللہ اس پر لعنت دے جتنی کثرت سے اس کو اس جرم کے اندر لایا جاتا ہے اور سزا دی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا لا تلعنوا فوالذی نفسی بیدہ فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله علم انه يحب الله ورسوله, کہ لعنت مت بھیجو اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. کیسا ہی بنے گا رہو, دل میں اللہ رسول کی محبت تو ہے نا, ہم کیوں اس کو حقیر سمجھے. شریعت ہمیں اس کی اجازت دیتی. ان کا حال یہ تھا کوئی قافلہ آیا تو قافلے والوں سے گھی شہد وغیرہ خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے, بعد وہ قیمت لینے کے لیے آتا تھا تو اس کو اپنے ساتھ حضور کے پاس لا کر عرض کرتی اللہ کیسے اس کی قیمت ادا کر دی. فرماتے کہ بھائی تم نے ہدیے میں نہیں دیا. اللہ کیسے, بات دراصل یہ ہے کہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ شہد اور گھی نوش فرماویں, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے سودا کر کے خرید لیا, آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, آپ پیسے ادا کر دیے. اس طرح سے سوچتے اور اس کی قیمت ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کی جو دینی اعتبار سے بھی جو کمزور ہیں ان کو حقیر سمجھنے کی شریعت ہمیں اجازت دیتی نہیں. یہ تحقیر جو ہے نا وہ بڑی خطرناک, کسی کو حقیر یہی کبر ہے اور یہی آدمی کو بڑے اونچے مقام سے بھی نیچے گرا. شیطان کا کیا کچھ ہے, ہم اور آپ کے ایک رات جاگتے ہیں. بعد روایت مانتا ہے 7 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی تھی. کتنے 7 لاکھ سال. اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کبرہ کا اظہار کیا, اللہ کے حکم کو توڑا, اللہ کی بارگاہ سے مردود کیا گیا. اور ہم اور آپ دو رکعت پڑھ کے نہیں سمجھتے ہیں کہ بس میں سب سے اونچا ہوں, کوئی میرے برابری کا نہیں ہے, یہ ان سب کی کیا حیثیت ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, ہمارا نفس پتہ نہیں وہ انا والا غیری کا نعرہ کیسے زوردار طریقے سے لگاتا رہتا ہے اور ہمیں دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس تحقیق سے اپنے آپ کو بچایا جائے. کسی کو کبر کہہ دوسرے کی حقارت جو ہے نا اسی کو کبر سے تعبیر کیا جاتا ہے. چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس کے دل میں ایک ذرہ برابر کبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی نے فقال رجل یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا, کہ اللہ کے رسول آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, جوتا ہر آدمی اچھے کپڑے پہننا چاہتا ہے, اچھے جوتے پہننا, مطلب اچھا لباس زیب تن کرنے کی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. تو سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا کیا یہ کبر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بدر الحق و غمت الناس, کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے, خوبصورت ہے, اور خوبصورتی کو پسند کر. کوئی آدمی اچھی حیثیت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہے تو وہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ چیز کوئی بری ہے نہیں, یہ تو ہونا چاہیے. قبلہ اس کا نام نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کا, قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ حق کا انکار اور لوگوں کو. اچھے کپڑے پہننا برا نہیں, قبلہ نہیں, لیکن اچھے کپڑے پہن کر میں یوں سمجھوں کہ میرے اچھے کپڑے ہیں اس کے نہیں ہیں, یہ مجھ سے گھٹیا ہے, اس کی تحقیر اپنے ان اچھے کپڑوں کی وجہ, یہ ہے قبلہ. ہر پہلا آپ اچھے کپڑے پہنیے, اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو استعمال کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, لیکن یہ آپ کو کہاں حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے اللہ کے بے شمار بندوں کو آپ فقیر سمجھنے لگے؟ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے نہیں. تجھے کیا ہو, ذرا کیا کیا تھا, کیا کما تھا جو تو اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا؟ تو بہرحال اس راہ میں ہوتا یہ ہے کیا آدمی کچھ کرتا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے دل میں بہت سو کی طرح بہت سے آ کے بعد ہوتا, ہمارے بعد طلبا بھی بعد مطلب آ کے کہتے ہیں وہ دوسروں کی طرح, میں نے کہا ان کو تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا سوچو تو صحیح, اپنا حال جو ہے ہمیں دوسروں سے زیادہ معلوم ہے, ہم اپنے اندرونی علوب سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ واقف ہے, اپنے ان علوب کا استحضار کرو اور اپنے نفس سے تو ارا تیرا حال تو یہ ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے. ایک آدمی کا گھوڑا سرکش تھا, بڑا شریف کام کا نہیں تھا, بیچنے کے لیے لے گیا بازار کے اندر, دلال سے کہا کہ بھائی اس کو بیچنا ہے, دلال ساتھ لے کر کے گیا اور اس گھوڑے کی تعریف شروع کر دی, ایسا ہے ویسا ہے فلانا ہے, تو وہ کہتا ہے ایسا میں نہیں بچتا اسے, واپس دلال نے کہا ارے اللہ کے بندے تو تو جانتا ہے کیسا ہے, خالی میری زبان نے اس کی تعریف کر دی, اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں بیچتا. ہمارا حال یہی ہے, کسی نے آ کر کے کہہ دیا حضرت آپ کا ایسے ہیں, اب وہ کیا جانے ہمارے اندر کا حال, اب اس کے کہنے سے ہمیں اندر کا حال, ہمیں اپنا حال معلوم ہے, اس کی بات پر اعتماد کر لیا اور اپنے یقین کے ساتھ اپنی جن چیزوں کو جان کے اس کو ہم کیا کر گئے, بھول گئے. ایک آدمی کو کسی نے کہا, وہ کہا کہ بھائی اطلاع ملی ہے کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی, وہ رونے لگا, سمجھدار نے کہا اللہ کے بندے تم زندہ ہے, تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہ یہ تو بات ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہنے والا معتبر ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک کسی نے آ کر کے تعریف کر دی, بس بس اس تعریف کی, کسی نے آ کے بھولے سے بھی کہہ دیا کہ ارے میں نے تو آج خواب میں دیکھا ہے بڑا شاندار تخت بچھا ہوا ہے جنت کے اندر, آپ اس پر تشریف فرمائیں. بس کیا کہنے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ جنت کیا ہو گئی, ریزرو ہو گئی. ایک ہمارا حال یہ ہے, ایک حضرت صحابہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں, حضرت عمر کا مقام میں پہلے بتلا چکا ہوں, وہ تقوی والے بیان کے اندر حضرت حذیفہ ابن یمان سے کیا کہتے ہیں, حضرت حذیفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتلائے تھے. کون منافقین؟ یعنی وہ لوگ جن کی موت وفات نفاق پر ہونے والی تھی, ان کے نام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو آگاہ کر دیا تھا. تو کبھی حضرت حذیفہ سے تنہائی ہوئی, حضرت عمر کہتے ہیں حذیفہ بتلاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام دیے, اس میں عمر تو نہیں, اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے, حالانکہ حضرت عمر وہ ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالمشابہ دو بدو کیا جنت کی, اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں, اس کو بھول کر اپنے متعلق یہ سمجھ رہے ہیں. اور ہمیں کوئی بھولے سے کوئی جھوٹ موٹ بھی آ کر کے کہہ دیتا ہے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں, ضرورت ہے ذرا اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے. دوبارہ ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مقدم جو ہے رمضان المبارک میں ایک قصہ بہت اہتمام سے سنایا کرتے تھے, اسی سلسلے میں شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا واقعہ حضرت ہر رمضان, بلکہ رمضان میں کئی کئی مرتبہ سنانے کی نوبت آتی تھی, بڑے اہتمام سے سناتے تھے, اور اسی لیے تاکہ آدمی جو ہے اس اطلاع میں نہ پڑے. حضرت اسی پر اسی میں محبی جی سے اسی کو نقل کر کے آپ کو سناتا ہوں. آدمی کو بالخصوص جو کسی دینی منصب میں علمی ہو یا سلوکی یا اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہو, اس کو اس قصے سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص عجب و گھمنڈ اور کسی دوسرے کی تحقیر, کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ملحوظ رکھنا چاہیے, یہ بہت ہی جامع اور اہم ہے. وہ فرماتے ہیں, میرا پیر دانائے روشن شہاب, جو اندر فرمود بر ہوئے آپ, یکی آن کے برخیش خوبی مباش, جگر آن کے برغیر بکی مباش. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیر شیخ شہاب الدین سہروردی نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دو نصیحتیں فرمائی تھی. ایک یہ کہ اپنے اوپر کبھی خودبینی میں مبتلا نہ ہو چکی, دوسرے یہ کہ دوسرے کے اوپر بدبینی یعنی تحقیر نہ کی جائے. بہت اہم نصیحت ہے. یہ قصہ بھی جو آگے آ رہا ہے, خودبینی اور بدبینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے, اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے. حضرت تھانوی نے تو بہت مختصر لکھا, جس کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی کو ہرگز زیبا نہیں کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیق سمجھے, خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں. بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے, لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں. چنانچہ ابو عبداللہ ایک بزرگ تھے بغداد میں, ان کی وجہ سے 30 خانقاہیں آباد تھیں. وہ ایک بار وہاں اپنے مجمع کے چلے جا رہے تھے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ زید کا عبرت آموز واقعہ علامہ دنیاوی کی حیات الحیوان مطبوعہ مصر سے رقم کیا جاتا ہے. سن ہجری کی دوسری صدی ختم پر ہے, آفتاب نبوت غروب ہوئے, ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری. لوگوں میں امانت و دیانت اور تدین و تقویٰ کا عنصر غالی ہے. اسلام کے ہونہار فرزند جن کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے, کچھ برسرے کار ہیں, کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں. ائمہ دین کا زمانہ ہے, ہر ایک شہر علماء اور صلحاء اور متقین سے آباد نظر آتا ہے. خصوصاً مدینہ السلام بغداد, جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے, اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے. ایک طرف اگر اس کے دل فریب عمارتیں اور اس میں گزرنے والی نہریں دل لبھانے والی ہیں, تو دوسری طرف علماء و صلحاء کی مجلسیں, درس و تدریس کی حلقے, ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دلچمی کا ایک کافی سامان ہے. فقہ محدثین اور اقبال الزہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے. اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں. وہ اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد اور استاد و محدث ہیں. آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے, جن کا ایک عبرتناک واقعہ ہمیں اس وقت حدیث ناظرین کرنا ہے. یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھی اور قرآن شریف کو تمام روایات میں اعتراض کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا, تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے, جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی ہیں. حضرت شبلی کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بہ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا. نماز کا وقت ہو چکا تھا, لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے تھے. بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی, ہم نے بستی کا چکر لگایا. اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے, جن میں آفتاب پرستوں, یہودیوں اور صلیب پرستوں, نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا. کوئی آفتاب کو پوجتا اور کوئی آگ کو دنڈوت کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا. ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کمخلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے. آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے, جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں. اتفاق سے شیخ مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی, جو اپنے خدادار حسن و جمال میں ہم سب ہمزوریوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ زیور اور لباس کے آراستہ تھی. شیخ کی اس سے چار آنکھیں ہوتی حالت دیگر ہونے لگی. چہرہ بدلنے لگا، کس انتشار تباہ کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے کہا یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے کھلی پانی بھرتی ہے؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی ماما نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور فہیم آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع حشم و خدم پر غرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور تین دن کام اس پر گزر گئے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ کسی سے کلام کرتے، البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد جماعت ان کے ساتھ ہے لیکن سب تذبیح میں ہیں، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دیکھ کر پیش قدمی کی اور عرض کیا ہے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مستمر سکوت سے متعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا قوم کی طرح متوجہ ہو کر میرے عزیزوں میں اپنی حالت ان سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اس کا تسلط ہے، اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو چھوڑ۔ حضرت شبلی نے کہا یہ ہمارے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل و زہد و عبادت میں شوہر آفاق ہیں، آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے، بطوفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے کہا میرے عزیزو، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی ہو چکی ہے، مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ولایت کی علامات اٹھا لی گئی۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا یہ میری قوم قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا، شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڑنے آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا، واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے کثیر تعداد جماعت تو اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کے سدھار گئی اور باقی لوگ دل جڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور ہم ایک سال تک کسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ ایک سال کے بعد جب ہم مریضوں نے ارادہ کیا چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا، اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتلایا وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے۔ ہم نے کہا خدا کی بنا یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے کہا اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر معمور ہے۔ ہم یہ سن کر شستر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنکھوں کا طوفان بننے لگا۔ بمشکل تمام دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے، دیکھا تو شیخ کے سر پر نسارا کی ٹوپی ہے، کمر میں دنار بندھی ہوئی ہے اور اس سطح پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے واہ اور کتے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر سر جھکا لیا، ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا، شیخ نے کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام کہا۔ شبلی نے کہا اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہو تو یار تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا میرے بھائیو، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے جیسا چاہا مجھے ویسا کر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو بھی اس کی قضاء و قدر کو کون ٹالنے والا تھا؟ اے عزیزو، خدائے بنایات کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تم اس کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کیا کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب اس قصے کو سناتے وقت یہ شعر بھی شیخ کی طرف سے پڑھا کرتے تھے، بے نیازی نے تیری یہ کبریا اس غریب و خستہ کو کیا کیا۔ غالب نے کسی عربی شعر کا ترجمہ کسی اردو شاعری نے کیا ہوگا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر، حدیث میں ہے سعید نہیں، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ رونے کی وجہ سے لکنت والی آواز میں شبلی نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے، زمین پر مردے بسمل کی طرف لوٹنا تڑپنا چلانا شروع کر دیا، اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زاردار رو رہے تھے۔ شبلی نے کہا، شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کی ساتوں قراتوں سے قرآن کو ساتوں قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا، یہ علی مجھے قرآن میں دو آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ شبلی نے کہا، وہ دو آیت کون سی ہے؟ شیخ نے کہا، ایک تو یہ ہے، ومن یحن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے، ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تھا کیونکہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ شبلی نے کہا، شیخ آپ کو 30,000 حدیثیں سند کے ساتھ زبانی یاد تھی، اب ان میں سے کوئی یاد بھی ہے؟ شیخ نے کہا، صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فقتلہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ شبلی نے کہا، ہم یہ حال دیکھ کر بس حضرت و یار شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور باوجہ بلند شہادتیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و یاد کا اندازہ ہو۔ شیخ نے قریب پہنچ کر کہا، مجھے ایک پاک کپڑا دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر ہیں کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا، اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا۔ ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دیا۔ انہیں ذرا بیان کر فرمائیے کہ اس انکار شریف کے بعد آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے کہا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے میں نے گڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدا بندہ مجھے اس جنجال سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمے دعا نے بہی ہما میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ مجھ کو محو کر دیے۔ ہم نے کہا، شیخ کیا آپ کے پاس ابتلا آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ یہ اصل سننے کا ہے۔ شیخ نے کہا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور سلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن اور موحد ہیں اور یہ کمبخت ایسے جاہل و احمق ہیں کہ بے حص و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو یا ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا گویا کوئی جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہے، جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شریف فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، کچھ ہدایا پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغلہ میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث سے تفسیر واضح تذکیر تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم شیخ کا بھولا ہوا علم پھر ان کو عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا، دیکھا تو ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ پرانے گاؤں میں، اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ مبتلا ہوئے تھے، چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اسے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی ان کا چہرہ زدہ ہو گیا، خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار زار رو رہی تھی، شدت گریا دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے خطاب کر کے کہا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے مخصوص ہوئے اور مجھے خبر ملی، میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کا کچھ حال میرا اس کا کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی، نہ پیاس، نہ نیند، تو کہاں نیند تو کہاں آتی۔ رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اسی وقت مجھ پر کچھ جنودی سی غالب ہوئی۔ اسی ہنوکی میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا. میں نے اسی خواب کے عالم اس آدمی کو کہا شیخ کا دین کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا دین اسلام ہے. میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اس بات کا دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و پیغمبر ہیں. تو اچھا میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس آدمی نے کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. میں نے بہت کہا بہت اچھا یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دیا. وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس آنکھیں کھول دو. میں نے آنکھیں کھولی اپنے کو دجلا جو ایک شہر بغداد کے نیچے بہتی ہے ایک نہر ہے جو بغداد کے نیچے بہتی ہے کہ کنارے پایا. اب میں متحدی ہوں اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لے گئی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ سامنے شیخ کا حجرا ہے وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خدی آپ کو سلام کہتا ہے. میں اس شخص کے اشارے میں معافی یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. مجھے مسلمان کر سکتے شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے خجرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو. لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی دو عبادت میں اپنے اکثر اخراج سے خط لے گئی. دن بھر روزہ رکھتی رات بھر اپنے مالک سے بے نیاز مالک کے بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی. محنت سے بدن ڈھل گیا ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نہیں رہا. آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا مبتل ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا. اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں بدن میں اس کے سوا کوئی دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت اپنی آنکھیں زیارت کی اپنی آنکھیں کھلی کرے. کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ یہی شیخ کی زیارت کر سکی. جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کہتے ہیں تو یہاں کا اندازہ کر سکتے ہیں. آخر شیخ کو پہلا بھیجا موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ جائیں. شیخ نے سن کر فوراً تشریف لائے. جاں بلب لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے مگر آنکھوں میں لب لب آئی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی. آنکھوں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ذوق سے بولنے کی اجازت نہیں لیکن اس کی زبانیں بے زبانی یہ کہہ رہی ہے دمے آخر ہے ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر سدا بھی دیدہ تر کرتے رہنا اشکا افشانی. آخر لڑکڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز اتنا لفظ کا السلام علیکم. شیخ نے شفقت آمیز آواز سے کہا تم گھبراؤ نہیں ان شاء اللہ قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. لڑکی شیخ کے ناشتانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی منتظر ہوئی کہ یہ محل سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی. اس میں اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی مسافر آخرت نے اس دار خانی کو خیر بات کہا. شیخ اس کی وفات پر آفریدہ ہیں مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے ظاہر نہیں رہی. حضرت شبلی کا بیان ہے چند ہی روز کے بعد شیخ عالم خانی سے رخصت ہوئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا یہی لڑکی اور اب وہ دونوں عبد الآباد کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں میں خوش و خرم ہیں. ذالک فضل اللہ عظیم انشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حضرت خان نے فلاح سے اس کے بعد اس انفاق عیسیٰ میں نقل کیا ہے کہ جب یہ حال ہے تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار ہے. علاوہ اس کی یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص بہت حسین ہو مگر وہ اپنے چہرے پر کالک مل لے تو اس کا قدرتی حسن حقیقت ظاہر نہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص بدشکل ہو مگر وہ پاؤڈر مل لے تو کیا وہ حسین ہو جائے گا؟ تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پاؤڈر, ایسے ہی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کالک. جب ذرا ہٹا تو اصل دنگ اور کرایا اور اس کا ہٹ جانا اپنے مستقل اختیار نہیں ہے, یہ اختیار کے اختیار میں ہے. پھر کیا زیبا ہے کہ آپ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیق سکے. باہر آپ کی لڑکی کے لیے قصہ سنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کی تحقیق سے اس طرح سے حاضر کرنا چاہیے.